2016 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pko.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lutego, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sejm przyjął ustawę o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. Wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej przedstawił rząd Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Znana m.in. z Trójki Anna Kazoń-Regulska, laureatką Złotego Mikrofonu Polskiego Radia. Rządowa ustawa dotycząca przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjęta przez Sejm. Posłowie przyjęli ją razem z częścią poprawek rekomendowanych przez komisję. Projekt zakłada m.in., że od środków przekazanych do IKE pobierana będzie tzw. opłata przekształceniowa w wysokości 15% zgromadzonej sumy. Zwolnione z opłaty będą natomiast transfery do ZUS. Domyślną opcją będzie przekazanie środków na IKE. Zainteresowani wyborem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą musieli złożyć wniosek od 1 czerwca do 1 sierpnia. Ustawą zajmie się teraz Senat. Wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przedstawił polski rząd Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Rząd krytycznie odniósł się do wniosku Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych, powiedział rzecznik Rady Ministrów Piotr Meller. Podnosimy w tym piśmie, że potencjalne zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego godziłoby w dwie podstawowe wartości. Przede wszystkim ingerowałoby w kwestie ustrojowe Polski przez zawieszenie Izby Dyscyplinarnej, która jest elementem Sądu Najwyższego, a który to Sąd Najwyższy jest organem konstytucyjnym Rzeczypospolitej, i z drugiej strony godziłoby w konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów. Rząd podtrzymuje, że kwestia wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną domeną państw członkowskich wspólnoty. W ciągu 10 lat ma być o połowę mniej śmiertelnych wypadków na europejskich drogach. To plany Komisji Europejskiej. Dyskusja o bezpieczeństwie ruchu drogowego odbyła się w Europarlamencie. Choć statystycznie europejskie drogi należą do jednych z najbezpieczniejszych na świecie, to nadal według europosłów liczba śmiertelnych wypadków w Unii jest nie do zaakceptowania. Każdego roku na drogach w krajach wspólnoty ginie 25 tysięcy osób, a ponad 100 tysięcy doznaje poważnych obrażeń. Według europosła Prawa i Sprawiedliwości Kosmy Złotowskiego zwiększenie bezpieczeństwa na drogach jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Blisko 55% wypadków drogowych, w których giną ludzie, ma miejsce na drogach wiejskich. Nie ma chyba lepszego uzasadnienia dla kontynuacji ambitnej polityki spójności. O szczególną ochronę pieszych apelowała tymczasem europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. W pierwszych 40 dniach tego roku 100 pieszych zginęło pod kołami samochodów na polskich drogach. Ze Strasburga, Karol Serówka, Polskie Radio. Znana m.in. z Trójki Anna Kazoń-Regulska, realizatorka dźwięku, uhonorowana Złotym Mikrofonem Polskiego Radia. Nasza redakcyjna koleżanka została nagrodzona za podniesienie realizacji programu do rangi sztuki, za bezcenny radiowy słuch, dar siły spokoju oraz ogromną wiedzę i erudycję muzyczną. Laureatka, odbierając nagrodę, mówiła o tym, co jej zdaniem jest istotą pracy realizatora. Moja praca z dźwiękiem to trochę jak gra na fortepianie lub prowadzenie orkiestry, gdzie tak ważne są proporcje i czas pomiędzy dźwiękami, aby to, czego słuchamy, nie atakowało nas, ale miało wartką narrację. I to jest dla mnie najważniejsze, kiedy siadam za radiową konsoletą. Złoty mikrofon otrzymali także Anna Lisiecka z redakcji literackiej Radiowej Dwójki, realizator Janusz Graczek oraz Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Na koniec życiorys, który mógłby być materiałem na filmowy scenariusz, a o nim samym można powiedzieć, że był największym hakerem XX wieku. 40 lat temu zmarł Marian Rejewski, matematyk i kryptolog, który razem z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim złamał kod Enigmy. Pochodził z Bydgoszczy, co nie jest bez znaczenia. Bydgoszcz była niemiecka. Historyk profesor Wiesław Wysocki. On dorastał w tej niemieckiej Bydgoszczy, która stała się miastem, w momencie odrodzenia się państwowości polskiej, miastem polskim. Ale znał tego ducha, języka, a przy uzdolnieniach własnych potrafił to znakomicie wykorzystać. Te pierwsze sukcesy to jest wczesna jesień 1932 roku, a w ostatnich dniach grudnia 1932 roku Rejewskiemu, jego ludziom, jego zespołowi udało się złamać ten kod. Zbigniew Osiński z Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem ten dorobek polskiej nauki przekazany został Anglikom i Francuzom. Dermot Turing, bratanek brytyjskiego kryptologa Alana Turinga. Dzięki temu, że Polacy przekazali swoją wiedzę, zanim jeszcze wybuchła wojna, byli oni w chwili rozpoczęcia konfliktu o krok bliżej zwycięstwa. Powinniśmy być bardzo dumni z tego, że tych trzech ludzi nie walczyli bronią, nie walczyli z bronią w ręku, ale zrobili dużo, dużo więcej niż nie jeden, że tak powiem, nawet generał. Postać Mariana Rejewskiego przypomniała Monika Suszek. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Grazdowski. Zaczęło się, tak sobie powiem delikatnie, w biatlonowych mistrzostwach świata. Mieszana sztafeta, Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek została zdublowana na trasie i zdjęta z niej, zajmując 17 miejsce. Mówi trener kadry mężczyzn Adam Kołodziejczyk. Zaczęło się to od tych niecelnych strzałów Kingi na pierwszej od razu strzelnicy i to od razu nas tam usytuowało praktycznie na samym końcu stawki, bo Kinga wybiegła na 26 miejscu na 27 zespołów, no ale później już było coraz lepiej. Ta strata była taka duża. Zawodnicy i zawodniczki, tak jak Grzesiek i Łukasz, robili co mogli, no ale jak Kamila strzeliła 0 z 5 na leżaku, to już była bliżej, ale później znowu musiała doładowywać na stójce. Każde doładowanie to jest dodatkowe 10 sekund straty. I skończyło się tak, jak się skończyło. Koszykarze Hydrotraku Radom jako pierwsi awansowali do jutrzejszego półfinału turnieju Puchar Polski, który rozpoczął się w Warszawie. Pokonali w ćwierćfinale Legię 85-58 i ich rywalem będzie zwycięzca spotkania Anwil Włocławek Start Lublin. Ariel Borysiuk znowu będzie grał w Polsce. 12-krotny reprezentant kraju, ostatnio grający w Tiraspolu w Mołdawii, podpisał kontrakt z Jagiellonią. Umowa ma obowiązywać do końca sezonu z opcją przedłużenia na kolejny rok. Ale to nic w porównaniu z tym, co dzieje się w Lechii Gdańsk. W tym tygodniu kontrakty podpisało 5 nowych zawodników. Polak, Amerykanin, Afgańczyk, Portugalczyk i Słoweniec. Mówi trener Piotr Stokowiec. Są to głównie młodzi zawodnicy rozwojowi. Mówiłem, że szukamy drugich Haraslinów. Zawodnicy bardzo młodzi, z wyjątkiem może Kenego, którzy mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby tylko rozwinąć się i pójść gdzieś dalej z zyskiem dla klubu. Zabrzmiało tak, jakby to był trzyczłonowy proces. Zakupić, pokazać, sprzedać. O takiej serii marzą, śnią właściciele sportowych klubów, dyrektorzy klubowi i skarbnicy. O sytuacji takiej, jaka ma miejsce w Dallas Mavericks, klub NBA z siedzibą w Teksasie. Do niego należy rekord NBA w liczbie kolejnych meczów, na które sprzedano wszystkie bilety. Środowe spotkanie było takim 815 z rzędu. Jak jest popyt większy niż podaż, to właśnie tak się dzieje. Hala American Airlines Center wcale nie jest mała. Zawsze sprzedaje się tam 19 842 bilety. Ta nieprawdopodobna seria zaczęła się 15 grudnia 2001 roku i trwa do teraz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, na termometrach minus 3 stopnie w górach, 0 w centrum, plus 2 nad morzem. W górach nadal mocno wieje, możliwe tam też zamiecie śnieżne. Jutro najwięcej słońca na północy, gdzie indziej chmury, najchłodniej na Podkarpaciu 0, najcieplej na Dolnym Śląsku 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Dwóch szybkich żubrów raczej nie da się przeoczyć. Ale na wszelki wypadek informujemy. Start akcji już 15 lutego. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Mariusz Cieślik, witam państwa w przeddzień walentynek i pomyśleliśmy sobie, że wiele się w tej dziedzinie, w dziedzinie relacji pomiędzy płciami zmieniło w ostatnich latach. I kto może o tym lepiej opowiedzieć niż nasz dzisiejszy gość, profesor Zbigniew Lew Starowicz. Dobry wieczór. Witam. Pan profesor zajmuje się relacjami między Polakami i Polkami od mniej więcej pół wieku, więc myślę, że nikt nie ma większej wiedzy na ten temat. A my na początek przywitamy się piękną piosenką miłosną z listy tych 95 na 95-lecie Polskiego Radia. To będą Skaldowie i Cała jesteś w Skowronkach. Mówiłaś kocham skowronki, na polach nad polami. To wszystko, co nam śpiewa, za nami, nad nami. One stoją. Wysoko pod chmurami, one spadają z nieba, z wiatrami słowokami. Cała jesteś w Skowronkach, Skaldowie jest jedna z 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Przepiękna piosenka miłosna z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego. A my dziś będziemy oczywiście o miłości i o tym, co z miłością się wiąże, czyli erotyce, rozmawiać. Bo moim i Państwa gościem jest profesor Zbigniew Lew Starowicz. No i od razu musimy zacząć, no myślę, jak to powiedzieć, od z grubej rury. Tak. Mocno, zacznijmy. No to zaczynamy. Czy Tinder zabija miłość? Nie, nie sądzę, bo miłość to jest właściwie nasza fundamentalna potrzeba. To tak samo jak nie możemy żyć w zupełnej samotności, bo mamy taką trochę naturę społeczną w sobie. Miłość, seks, relacyjność to są te rzeczy, które zawsze będą trwały do końca ludzkości. Może się tylko zmieniać oprawa, czy formy ekspresji, ale to są najbardziej istotne nasze potrzeby, a jeżeli je nie zaspokajamy, to bardzo często chorujemy z tego powodu. Ale miłość w czasach Tindera chyba trudniej utrzymać. Jest niezwykła łatwość nawiązywania kontaktów. A to już jest co innego, bo teraz przechodzimy na to, jaka jest dynamika tego. Bo to, że sama miłość jest potrzebą fundamentalną i potrzebujemy jej, marzymy o niej, to jest sprawa jasna. Ale teraz forma dynamiki realizacji. Otóż to tak jak się zmienia modele telefonów stale, laptopy, to tak samo jeśli chodzi o relacje, też jest coś takiego, że one się skróciły. I teraz związki dzielą się na trzy typy. Jest taka grupa związków bardzo długotrwałych, to są takie, które kilkadziesiąt lat funkcjonują i to dotyczy też młodych ludzi, zaznaczam. Mają to jakby w swojej naturze, tę taką długodystansowość. Wzrasta ilość związków, gdzie jest zmienność, jest fascynacja, jest poczucie zakochania się, jest nam w ogóle fantastycznie, świetnie się rozumiemy, dużo się dzieje. I temu właśnie sprzyjają media społecznościowe, to oczywiście, tak? Bardzo dużo się dzieje, jest bardzo duże tempo, i następuje wypalenie. Szybkie. Szybkie. I to się kończy. I teraz dawaj, czekamy znowu na podobną ekscytację. I znowu to są takie nawracające. I to jest drugi typ związków. A trzeci typ związków to polega to na tym, że one funkcjonują jeszcze nieźle, ale jak się zaczyna coś psuć, to nie ma już woli naprawy, tylko zepsuty egzemplarz wymieniamy na nowy. A wszystko da się naprawić, jak głosi tytuł pana książki sprzed kilku lat? Znaczy, tak bym powiedział optymistycznie, że jednak większość związków by się dała naprawić, gdyby tylko w porę przyjść. Ja to codziennie słyszę, panie redaktorze, codziennie. Od pacjentów. Tak, od pacjentów, którzy siedzą, mówi, gdy trzeba było być u pana 3 lata temu, trzeba było być 6 lat temu, albo rok temu, to by inaczej sytuacja wyglądała, bo teraz no, za daleko no, poszło, jest taki już problem. Czyli wkradła się emocjonalna obcość, można powiedzieć. Tak, a poza tym działa się za dużo już działo. Złego stało. Tak, źle się stało, no i na przykład ich drogi się rozeszły. No i nieraz się też naprawia takie związki, gdzie już daleko to poszło. Ale generalnie tempo jest szybsze. O wiele szybsze. Ale ja tak jeszcze mam jedną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo często słyszę w gabinecie, i zresztą nie tylko w gabinecie, w badaniach, że jest to taki dystans do powstawania związku za pośrednictwem sieci. Że znalezienie partnera czy partnerka w sieci to jest tak faux pas, to tak nie za bardzo. To jest taka nieufność do tej formy, jest taki dystans, mimo że to robią. Bo szukają, mimo że to robią. To jest tak... No w Polsce były takie ostatnie badania, które widziałem. Do 49 roku życia, oczywiście od pełnoletności, około 10%, prawdopodobnie już to jest 15%, ludzi poznało partnerów, ale seksualnych. Nie mówię o partnerach wieloletnich właśnie w internecie. O seksie to nie mówimy, bo dlatego, bo związki seksualne, to, że można łatwo znaleźć w internecie, to rzeczywiście tak jest. Bo przedtem, w przeszłości, jeżeli ktoś miał potrzebę związku tylko z motywów seksu, czyli seks dla seksu, no to było co innego. To były większe problemy, żeby w ogóle znaleźć. A teraz w internecie... Wystarczy no to... kliknąć. Tak, oczywiście. Ja bo chcesz, albo nie chcesz, pasuje, nie pasuje i do widzenia. Ale to jest specyficzne. To jest właśnie, ta zasada Tindera, która jest w jakimś sensie no, uprzedmiotawia tych, którzy tam się godzą na to. Tak, ale to jest specyficzna grupa. Ja mam takich pacjentów, którzy mają tam takie sobie HM-y nawet tworzą, że 3 razy w tygodniu się umawiają i to nieraz pod Warszawą czy w innych miastach i sobie takie wędrówki robią. Niektórzy to nawet są tacy cwani, że mają wikt i opiełunek na darmo, bo do na serio. Ale przychodzą do pana, bo są nieszczęśliwi, tak? Bo uważają, że ich życie emocjonalne tak. I tak nie jest udane. Oczywiście, no przychodzą dlatego, że to na dłuższą metę nie wystarcza. A poza tym to też trochę zaczyna gryźć, bo te 3 panie na przykład to wierzą, że w końcu on z nimi zostanie. No nie wiedzą o tych pozostałych oczywiście. Oczywiście, bo bardzo często jest tak, o tym się zapomina, że jeżeli nawet relacja jest czysto seksualna, to ludzie się i tak później zaczynają uczuciowo angażować. Jeżeli nawet był start czysto seksualny, to zaczyna się już ta jakaś relacja no bo powstawać. Przecież seks jest no być może najważniejszą, a na pewno jedną z najważniejszych form bliskości. Oczywiście. I dlatego jak ta bliskość się pojawia, no to pojawia się też problem. Zaczął od seksu, albo ona zaczęła, bo to kobiety też potrafią tak mieć, a później zaczyna się ta bliskość, no i pewne pocierpienie się pojawia. Co ja robię? Ta druga osoba tam na mnie czeka. Do czego to prowadzi? A jeszcze jest inny problem, że nie mogą się angażować na dłużej. Nie są w stanie. Nie są w stanie. Bo są przyzwyczajeni do takiego funkcjonowania krótkotrwałych związkach. Jest duża dynamika, dzieje się, ale czują. A przecież życie tak nie wygląda. Tak, czują, codzienne. Że nie mogą iść dalej, że nie są zdolni do tego, żeby pójść dalej i z tego powodu cierpią i dlatego przychodzą. Chcą się zakochać. Czyli technologia, można powiedzieć, jako narzędzie bywa niebezpieczna, również w tej dziedzinie. Tak, ja właściwie, jeśli chodzi o internet, to widzę 2 główne zalety, mówię o swojej branży. Jedna zaleta to, że świetnie leczy z nieśmiałości. No bo rzeczywiście w przeszłości, jak nie było tego, to osoby zakompleksione, nieśmiałe, to miały dobrze pod górkę. Żeby kogokolwiek poznać. Oczywiście. A w tej chwili mogą leczyć się z tej nieśmiałości, z kompleksami, dlatego, bo są zaakceptowane te osoby. Jak przełamią tylko tą barierę, są zaakceptowane, a poza tym w każdej chwili można uciec od tej sytuacji przez kliknięcie, już mnie tu nie ma. Więc jest to, daje to większe poczucie bezpieczeństwa. A druga zaleta to jest ta, że rzeczywiście powstają związki trwałe. No, są małżeństwa z Tindera, to nie jest wymysł. No tak, ale przecież ja słyszę, proszę sobie wyobrazić, młody człowiek, który skończył studia i pracuje w korporacji, czy tam w banku, do 20, do 21. Praca świetna, jest singlem i on mi mówi, panie doktorze, gdzie ja mam kogo poznać? No co, do klubu pójdę? Teraz w nocy będę chodził po klubie? No gdzie ja te dziewczyny poznam? Znajomych specjalnie nie mam. Bo cały czas pracuje. Oczywiście, bo pracuje. No to dlatego i ten internet jest ja z wybawieniem. Czyli okazuje się, że to jest ten plus. A drugi plus, o którym pan wspomniał? No, a drugi plus to właśnie przezwyciężanie nieśmiałości. To leczenie nieśmiałości to rzeczywiście jest wielka A że można sprawa. W ten sposób łatwiej pokazać siebie tak. I jakby wyleczyć się z kompleksów. Tak, dlatego, bo będzie się dowartościowanym, zaakceptowanym przez kogoś, kto inaczej postrzega. Bo ludzie nie śmiali, co często budzą takie uczucia trochę opiekuńcze. A jeżeli to jest fajna osoba, to nawet taka chęć udzielenia pomocy. Ty naprawdę jesteś fajnym człowiekiem, ty masz dużo do powiedzenia. Wyjdź z tej skorupy. No to ja znam taką historię z kolei opowiadaną mi przez pewnego znajomego, który również leczył się z nieśmiałości poprzez Tindera. Nie Tindera, jakiś portal randkowy. I poznał bardzo fajną dziewczynę, z którą się związał. I ona nie mogła, ona miała taki problem, że nie mogła znaleźć sobie mężczyzny, dlatego że uważała, że nie jest atrakcyjna. Ja ją poznałem, była bardzo atrakcyjną młodą kobietą, ponieważ jako dziecko miała wypadek i się poparzyła. Aha. I miała poparzone ręce, nie pamiętam co, jak gdzieś była poparzona. I uważała, że jest przez to bardzo nieatrakcyjna i nie potrafiła sobie nikogo znaleźć. A tymczasem właśnie dzięki internetowi stworzyła całkiem udany związek z owym znajomym. Także ja znam już sporo związków, które powstały dzięki internetowi, ale też trzeba od razu powiedzieć, że trochę mam pacjentów, którzy zostali poranieni przez oszustów w sieci, którzy się bawią innymi. Czyli na przykład nawiązują komunikację internetową i bawią się. Na przykład udają płeć inną, inny wiek. I to jest dla nich rozrywka. Albo na przykład rozkochują w sobie, odgrywają taką rolę. No albo jeszcze jest, myślę, że jeszcze najczęstszym w ogóle jest przykładem... Uwiedzenie. Że kłamią. Oczywiście, prostu, kłamią. Że kłamią wprost i uwodzą. Więc ja zawsze... Te osoby, które mają wejść do sieci i właśnie tam szukać partnerów, towarzysza życia, to zawsze ostrzegam, że większość to będzie i tak oszustów. Tylko w tej całej puli, na którą natrafią, to muszą te odsiać to ziarno od plew i muszą być przygotowani, żeby się nie zniechęcili na samym początku. Że to dużo tego jest towarzystwa takiego właśnie kłamliwego i żeby się nie zniechęcili. No, że na ci mężczyźni udają kawalerów. To jest bardzo często. O tym słyszałem wielokrotnie od znajomych kobiet, że takie rzeczy się notorycznie dzieją. Tak, to są znane gierki. Ale to trzeba przygotować i jak ktoś już wie o tym, to sobie poradzi. A druga strona internetowego życia seksualnego, czyli pornografia. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat i pan wtedy powiedział, że szczególnie na młodych ludzi ma to niszczący wpływ. Tak, no bo zacznijmy w ogóle od tego, czemu przez stulecia służyła pornografia. Bo to się teraz o tym mogę teraz jakby nie wie. Pornografia była afrodyzjakiem dla starzejących się mężczyzn. Czyli, bo wtedy nie było leków, stymulujących. No nie było Viagry. No więc ta pornografia... Był lubczyk. No tak, pornografia miała ich tam stymulować. I to takie było znaczenie. A w tej chwili to się stał przemysł powszechnie dostępny z milionami filmów. W zasadzie człowiek... By nie powiedzieć byłby, miliardami. Miliardami, tak. Właściwie życia by 80-latka życia by nie wystarczyło, żeby obejrzeć to wszystko. I to jest wszystko bardzo dostępne. I teraz... Bo i za darmo. Tak, oczywiście. w dodatku jest to forma atrakcyjna, bo jeżeli nas słuchają ludzie z tak zwanego średniego czy starszego pokolenia, to pamiętają, że pornografia w Warszawie kupowana na bazarze Różyckiego, tak zwane świerszczyki, to było dosyć denne, jeśli chodzi o wykonanie. No wtedy takim ideałem estetycznym był Playboy, który rzeczywiście dziś po latach okazuje się no bardzo odegrał niewinną pismem. Oczywiście. A teraz w tej chwili mamy filmy, są świetnie niektóre skonstruowane, w dobrej scenerii, z atrakcyjnymi pornoaktorami. I teraz to jest baśń, bo to jest właściwie są trzy główne rzeczy szkodliwe dla młodych ludzi. Pierwsze, że to jest nieprawdziwy obraz seksu. Bardzo specyficzny, ale nieprawdziwy obraz seksu. Seks tak nie wygląda w związkach. To jest raz. Druga rzecz, że to stymuluje, pobudza i rozbudza. To również działa na wyobraźnię i to później odczuwają potrzebę realizacji tego. Ale to jest... A nie mają partnera. Nie mają partnera. I w związku z tym pojawia się coś takiego jak samowystarczalność seksualna. Czyli zaspokajają się sami. I w tej chwili proszę mi wierzyć, że mamy w tej chwili wręcz epidemię tego ludzi, typu, którzy nie potrzebują partnera do seksu. Tak, albo jak są w związkach, to bardziej wolą seks ten samowystarczalny niż partnerski. Czyli ma do czynienia, jest w związku, jest druga osoba, jest chętna do seksu, oczekująca, a tego seksu jest mało, bo ten seks pornograficzny jest bardziej atrakcyjny. I na to się uwarunkowali. I ja mam w tej chwili, to są dramaty w związkach, bo kobiety to traktują jako zdradę. No chyba słusznie. No oczywiście, no bo jeżeli seks jest raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc, a on tam sobie siedzi Ogląda. Przy tym monitorze, tak ona ma to traktować. Także to jest niestety, jak za mało się mówi o tej szkodliwości, już nie mówiąc o tym, że partnerzy wyczuwają, że są wprowadzani do określonego scenariusza. Bo w normalnym związku uczuciowym to jest coś takiego, że para tworzy swoją sztukę miłosną. Słynnej kultowej Ars Amandi. Tak, to oni mają swoje uczucia, coś im się podoba, coś jest bardziej atrakcyjnego i oni wytwarzają Ars Amandi w swoim związku. A tu jest Ars Amandi narzucona już. Scenariusz jest gotowy i ty masz się zmieścić. I nieprawdziwy jednocześnie taki, bo przecież życie tak nie wygląda, prawda? Nie wygląda. No i dlatego są... nie ma tygodnia, żebym ja nie miał pary, która ma problemy z tego powodu, że jest właśnie ta pornografia w tym związku się przewija. I nie ma tygodnia, żebym nie miał osób uzależnionych od pornografii. I to zaznaczam, są wszystko młode osoby, bo ta pornografia jest silnie uzależniająca ze względu na jej atrakcyjne. Przecież uzależniamy się od tego, co jest przyjemne. No, od używek przede wszystkim. One są niebezpieczne, ale przyjemne. No tak, a to jest większa przyjemność niż tam papieros czy trawka, bo tu jest większa doza rozmaitych fajnych rzeczy i ludzie się dlatego uzależniają. No więc rośnie populacja uzależnionych. O tym się już wszędzie mówi, pisze, ale sądzę, jest to mimo wszystko niedocenione. I myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, o której też kiedyś nam się zdarzyło rozmawiać, mianowicie kwestia estetyczna. To znaczy ludzie w tych filmach, oczywiście ci tacy aktorzy, nie wyglądają tak jak my. To znaczy to nie jest... No jest to specjalny dobór. Tak, no oni są ponadprzeciętnie atrakcyjni. No tak, i to jest w dodatku z kamera... Jeszcze filmuje to w określonych ujęciach. Także to jeszcze rodzi pewne kompleksy. Pewne kompleksy, jak również nierealistyczne oczekiwania. Bo jeżeli się uwarunkujemy na pewien typ, zawsze się mówi, mamy pewien określony typ męskości, kobiecości, który na nas działa. On jest w moim typie, ona jest w moim typie. To przecież stale słyszymy. Powstał związek, jesteśmy dobrymi typami, dobrze się dobraliśmy. Proszę sobie teraz wyobrazić, że ktoś się uwarunkuje na typ pełnogwiazdy. Zresztą notabene mam też takich pacjentów, że na to się uwarunkowali i teraz nie mogą w realu spotkać. Nie mogą wejść w normalną relację, bo kobiety tak nie wyglądają. Tak. Chociaż też trzeba też powiedzieć, że ta powszechność operacji plastycznych na ciele no wskazuje, że kobiety, wiele kobiet chce się upodobnić do takiego no właściwie ideału pornogwiazdy, tak? No ale trudno im się dziwić. No bo jeżeli są tego typu poszukiwania i taki jest model atrakcyjności kobiecej, no to nic dziwnego, że usiłują się upodobnić. No i muszę powiedzieć, że wiele kobiet już się oszpeciło tutaj również, bo te zabiegi nie wszystkie dają taką piękną skuteczność. Na 100 kobiet operowanych to pamiętajmy, że jednak pewien procent ma pewne niepowodzenia, więc dochodzi nieraz do oszpecenia. Poza tym nie każdej to pasuje, co robi. W każdym razie jest moda na to, jest na to pęd, a ja jeszcze jestem tutaj trochę w sytuacji o tyle przykrej, że nieraz mamusie przyprowadzają swoje córki z prośbą, żebym wydał zaświadczenie, że się kwalifikuje na tego typu zabieg kosmetyczny, bo chirurg domaga się zaświadczenia, że jest zdrowa psychicznie i że tutaj, prawda, nie będzie żadnej szkody. Ale to jest pańskim zdaniem objaw zdrowia psychicznego, taka operacja? No skąd? Ale proszę sobie wyobrazić, jak mamusia przychodzi z córką i no, młoda dziewczyna chce sobie robić jakąś plastykę intymnych części ciała, bo sobie ubzdurała, że to jest nieatrakcyjne. Zawsze przecież są... Bo ona oglądała się prawdopodobnie pornografii. Przecież są wskazania bardzo określone, jak wady, a tego jest mało. Wady jakieś tam pooperacyjne, czy... No po prostu medyczne wskazania. No tak, a tutaj to są estetyczne wskazania, właściwie wydumane z obrazu ciała, powstałego na skutek oglądania właściwie porno. No to jest chore po prostu, ale to narasta. To jest zjawisko narastające. Czyli podsumowując tę część naszej rozmowy, można powiedzieć tak, same media społecznościowe nie są aż tak niebezpieczne, jak niebezpieczna jest pornografia. Tak. Bo pornografia tworzy rozmaite patologie, z których ludzie potem latami się nie mogą wydobyć. Tak. No, uzależnia. Powstaje uzależnienie, a jeszcze jest coś takiego, o czym się też mało zna, wie, bo uzależnienie to już, to hasło już jest, jakoś już poszło, już jest znane. A jest coś takiego jak pornofilia. To należy do tych takich zaburzeń dewiacyjnych, kiedy jest to i wyłączna droga do zaspokajania potrzeb seksualnych. I to już, wydaje się, no to już tak. Psychiatra i długotrwała terapia. Tak. Coś takiego. Ale to teraz chciałbym jeszcze od takich bardziej strony społecznej porozmawiać, bo przestudiowałem te ostatnie raporty, nie ma ich wiele dotyczące seksualności Polaków, ale jedno mnie uderzyło, że przez 20 lat odsetek Polaków aktywnych seksualnie spadł z poziomu 86 do 76%. To jest bardzo dużo, 10% ludzi, czyli to jest pewnie około 3 milionów, którzy po prostu no, w ogóle nie mają życia intymnego. O czym to pana zdanie świadczy? To jest kilka przyczyn tego. Rzeczywiście to jest. Najpierw powiem zjawisko obyczajowe. Otóż w czasach, które my teraz nazywamy PRL-em, ludzie mieli więcej czasu dla siebie. Więcej czasu. Wszyscy byli dość biedni. Tak. Nie za bardzo zabiegali o te korzyści doczesne, bo ich nie było. Bo nie było. Poza tym, no tak, nie było co oglądać, bo były te tam dwa kanały telewizyjne, jak pamiętamy. Więc a w często... obu występował towarzysz Gierek? Tak, no więc nie było co oglądać, więc seks był nawet formą spędzania wolnego czasu. To nie jest taka zła forma spędzania wolnego czasu, jeśli się z właściwą osobą uprawia. No więc właśnie, to była taka forma właśnie bycia razem. W tej chwili jest, bardzo dużo się dzieje, jest dużo pokus. możemy w zasadzie wypełnić dobę wieloma rzeczami. Rozrywkami. Tak. No i w związku z tym seks już nie dla wszystkich jest na takim wysokim miejscu atrakcyjności. Inne rzeczy kręcą. Proszę sobie wyobrazić, ja znam mężczyzn od 30-latków, których kręcą gry. Wolą gry niż, no tak, niż towarzystwo kobiet. I to ich nakręca. Czyli zamiast zająć się na przykład seksem, bo druga osoba byłaby chętna, to on woli grę, bo to go więcej cieszy. I to jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn kolejnych to jest taka, że naprawdę więcej ludzie pracują. Proszę sobie wyobrazić, że znowu ja tak robię ten przeskok, no bo pamiętam, teraz moi wszyscy studenci pracują. Oni naprawdę są... No bo pracują, bo chcą mieć dobrą pracę po studiach. No tak, a oni już w okresie studiów pracują, bo już są to zawody, gdzie są chętni do zatrudnienia ich. Czy oni po prostu pracują. I oni są bardzo często zmęczeni. I dlatego ten seks, który dawniej był tak, była większa aktywność seksualna, w tej chwili akurat się tam podczas tego weekendu tam jakoś się mieści. Ale w tygodniu nie ma na to czasu i siły. No właśnie. I to druga przyczyna spadku aktywności seksualnej. Trzecia rzecz to jest jeszcze taka kolejna, że wzrasta ilość singli. Wzrasta populacja singli, bo to się stało stylem pewnym życia. Teraz to młody człowiek może sobie wziąć mieszkanie na kredyt czy wynająć. No i sobie tam, prawda, spędza jakoś różny czas. Nie ma tej presji, że musisz być z kimś, no musisz być w związku. I mamy takich dobrze po 30, że ja mam coraz więcej kobiet, które zbliżają się do 30, tego magicznego 35 rok życia i teraz gorączkowo zaczynają szukać partnera. Tak, szukać męża. Tak. No bo za chwilę będzie za późno na rodzinę. No więc właśnie. A teraz jak się pyta... Jaka była jej aktywność seksualna do tego czasu, to specjalnie wielka nie była. To były takie epizodyczne sobie jakieś kontakty, tak to z koleżankami, gdzieś tam wyjazdy, spacery, prawda, i tak dalej. Tak żyła. No więc nic dziwnego, że per saldo, jak to wszystko sumujemy, to aktywność seksualna Polaków w porównaniu z poprzednimi latami per saldo jest mniejsza. No i mniej też jest ślubów niż było jeszcze, powiedzmy, na początku transformacji. To jest też taka wielka przemiana. To znaczy, to co pan powiedział, czyli akceptacja dla życia singla. Kiedyś były pogardliwe określenia stary kawaler, stara panna. Tak. To uważano wtedy, że w dawnych czasach, że to są ludzie no, niepełnowartościowi właściwie, tak? No jeszcze przypomnijmy, jakiej grupy wiekowej to dotyczyło. Jeżeli kobieta... Powyżej 25 roku życia w zasadzie. To tak? Była starą panną, jak nie była mężatką. No mężczyzna chyba około 30 też ma być starym kawalerem. Około 30, tak. Jeszcze bykowe płacił. No tak, to jest ten słynny podatek. Tak, właśnie, który... A w tej chwili, no gdzie tam stała panna? No to zbliża się 35 lat, no i jeszcze nikt nie powie, że to jest stała panna, tylko singielka, która już właściwie przez ten ginekologiczny wiek jest zmobilizowana do tego, żeby zająć się już perspektywą dzidziusia. Więc to też wszystko się zmienia. A jeśli chodzi o te śluby, to ja bym powiedział jeszcze tutaj dodatkowa sprawa jest taka. Jeżeli się przyzwyczaili do bycia przez x lat samemu, to dla nich ślub już nie ma takiego znaczenia. I oni to uważają, że to właśnie nie jest takie specjalnie konieczne. A poza tym, jak słyszą, że to tyle związków się rozpada, to w zasadzie po co się pakować w takie ryzyko, a później tam postępowania jakieś sądowe, tu rozwodowe, jakieś kłopoty. Po co się mogę w to pakować? Czyli zakładają, że ich związek może być nietrwały. Bo to, co ja często słyszę. Panie doktorze, moi wszyscy znajomi już są po rozwodach. No jest też, statystyka jest nieubłagana, dlatego że co prawda liczba rozwodów się zatrzymała, bo to jest tak. Co roku 65 tysięcy mniej więcej w Polsce. Tak. Ale za to liczba małżeństw spada. W związku z powyższym na trzy małżeństwa jest jeden rozwód. Tak. Mniej więcej. Nawet trochę więcej niż jeden rozwód. Ale to jest bardzo dużo. Jeżeli do tego dołączymy populację żyjących, tak się mówi, na kocią łapę, to te związki się też rozpadają. To jest w tej chwili, to nie ma takich dokładnych badań, ale kilkanaście procent, może nawet do 20% tak. Ludzi w Polsce. To jest też ogromna przemiana obyczajowa, bo kiedyś, no, w czasach, kiedy pan zaczynał swoją pracę, nie było tolerancji dla tego rodzaju związków, no to określenie na kocią łapę znowu jest pogardliwe, tak? Tak. Tymczasem teraz to właściwie jest zupełna norma. Tak, to jest w tej chwili traktowane jako, że to jest jasna sprawa, że sobie w ten sposób pomieszkują. Na przykład mówi się pomieszkują. Nieraz oni sami tak mówią, pomieszkujemy, panie doktorze. O, w ten sposób. Tak, oj, ale jednak kobiety marzą o tej białej sukni i o tym welonie. Ja tutaj powiem jeszcze coś, co może niektórych słuchaczy zaskoczy. Otóż proszę sobie wyobrazić, jest to taki pewien fenomen obyczajowy. To, co pan mówi, to jest taki pewien archetyp. Wyobraźmy sobie parę, która doszła razem do przekonania, że my nie potrzebujemy żadnego papierka, żyjemy na kocie łapę, bo się kochamy, jest wszystko okej. Okay. I proszę sobie wyobrazić, że jeżeli pewnego dnia on powie, słuchaj, a może byśmy się pobrali? Właściwie dlaczego nie wziął ślubu? To wie pan, że jej postawa natychmiast szybko się zmienia i wzrasta u niej libido i jakby takie bardziej... Zaangażowanie w związek. Tak. Dlatego, bo to jest ten taki archetyp. Deklaracja ze strony mężczyzny, to się, znaczy nie musi to prowadzić do ołtarza, zaznaczam, ale to jest deklaracja, ja chcę być z tobą zawsze. I on to bardziej działa niż cokolwiek, tak, jak się okazuje. Tak, ona chce to usłyszeć. Nawet jeżeli tego ślubu nie będzie, a chce to usłyszeć. Natomiast jeżeli on tylko rzuca hasło, że śluby są w ogóle niepotrzebne i spokojnie nad tym przeszedł do porządku dziennego i upłynęło już 5-6 lat i tak cały czas jest, to u niej nieraz spada zainteresowanie seksem, spada aktywność seksualna i jest taki pewien dyskomfort. Pojawia się i jak się wtedy zjawiają, to mówię, czy kiedykolwiek pan mówił o byciu razem, w tym sensie takim bardziej sformalizowanym. Nie, no przecież uzgodniliśmy, że to nie jest potrzebne. Ja mówię... Otóż jest, jak się okazuje. Ja mówię, ale niech pan sprawdzi. Tym bardziej, że to jest, bo ja zbadałem statystyki przed naszą rozmową i to jest dobry znak, bo jak wiemy, małżeństwo i rodzina są dobre dla społeczeństwa, bo na tym się trwale buduje, prawda? 70% jednak ludzi w Polsce żyje w małżeństwach. No reszta to są oczywiście panny, kawalerowie, rozwiedzeni, wdowcy. I ten odsetek się właściwie nie zmienia. Nie, bo... A jeszcze... Jest jeszcze tutaj inne, są bardzo ciekawe badania takiej ogólnopolskiej reprezentatywnej populacji Polaków, że w tych stałych związkach 2/3 jest zadowolone tak. z tego związku i z partnera. I ze swojego życia erotycznego również ludzie tak. są zadowoleni. 2/3 ludzi, jest wydaje mi się dość dużo. Dużo. To dość dużo. Także my mamy tutaj takie... obraz czasami jest zniekształcony, bo jeżeli się mówi o wysokim wskaźniku rozwodów, to taki ma się obraz, że w zasadzie te nasze związki są w ogóle generalnie niestabilne, ludzie są rozczarowani w tych swoich związkach, jednak większość jest zadowolona z tego, co jest, ze swojego związku i z osoby. Także no można powiedzieć tak. Trochę neguje ten taki czarny obraz, że to wszystko, co... Ja teraz podkreślam grubym drukiem. Profesor Zbigniew Westarowicz powiedział, że z naszym życiem miłosnym jest naprawdę nieźle. Tak. Że w tej dziedzinie Polacy cały czas jakoś się bronią przed, no jak to powiedzieć, no najgorszymi trendami światowymi. Chyba tak należałoby powiedzieć. No można tak powiedzieć. Poza tym, ale proszę zwrócić uwagę, że tu jest jeszcze kilka rzeczy się na to składa. U nas jest jeszcze duża rodzinność. Popatrzmy na ilość świąt. Jak to wyglądają u nas święta Bożego I wszystkie Narodzenia. Badania pokazują, że dla ludzi w Polsce rodzina jest najważniejsza. Absolutnie. Tak. Bez dyskusji. Oczywiście. Święta wielkanocne, wszystkich świętych. Ta rodzinność jest tak duża, że osoby samotne wtedy cierpią. To też jest bardzo charakterystyczne. W każdym razie we wszystkich statystykach, jakie tam mamy, to szczęście rodzinne, rodzina są cały czas u szczytu hierarchii wartości. I to jeszcze u nas te tradycje są bardzo silne. I bez względu na to, czy będziemy mówić, że to są korzenie kultury wiejskiej, czy inne, no bo to są, wiadomo, że socjolodzy będą tam odpowiednio tam to interpretowali, to, że ta rodzina pozwalała przetrwać w czasach zaborów, okupacji, później w okresie komuny, bo tak było. Dzięki rodzinie można było przetrwać. I to u nas są to bardzo silne te tradycje. No i są. No i okej. Okay. No ale też akurat to są takie tradycje, które są tradycjami, które ja bym kultywował i mam wrażenie, że Polacy akurat tej tradycji się cały czas trzymają. Jest taki proces w świecie zachodnim zachodzący, który wydaje mi się, że też czeka nas wkrótce. Czytałem bardzo ciekawą rozmowę z Helen Fisher, znaną antropolożką zajmującą się właśnie sprawami... Tak, kilka książek na język polski przetłumaczono. Tak, sprawami właśnie erotyzmu, seksualności. I ona mówi, że to, co dzieje się również u nas, ludzie coraz później wstępują w związki małżeńskie, coraz później, ale co jest ciekawe, z tych związków, które zawierają no już właściwie, no chyba wręcz przeciętnie powyżej trzydziestki, są bardzo zadowoleni. Z tych badań, które ona zrobiła, wynika, na takim bardzo dużym portalu ona to robiła, amerykańskim randkowym, z którym współpracuję, że 80% ludzi, którzy wstąpili w związki małżeńskie po 30, uważa je za bardzo udane. Czyli ten trend chyba do nas powoli dociera, można powiedzieć. To on już jest, staje się faktem, bo z tym się wiąże jeszcze dodatkowe zjawisko. Jaka to jest przyczyna tego? Wydłużył się okres dojrzewania. Teraz... Emocjonalnego. Tak, i psychicznego. Dojrzałość psychiczną mężczyźni osiągają mniej więcej w tej chwili, już wiadomo, że po 30, znaczy większość po 30, niektórzy dopiero około 40. Czyli tak między 35-40 lat mężczyzna osiąga pełnię dojrzałości psychicznej, emocjonalnej, właśnie o to chodzi. No u kobiet no, one osiągają trochę wcześniej, ale też bliżej 30. No myślę, że każdy z nas, ja przynajmniej znam takich ludzi, którzy ożenili się i mieli dzieci dopiero około 40. No tak. Myślę, że zwłaszcza w dużych miastach to jest. I teraz tak, jak jest, a wiadomo, że jednym z fundamentów udanych związków to jest dojrzałość. To jest jeden z tych czterech najważniejszych fundamentów. Właśnie dojrzałość osobowości, bo jak osoby są niedojrzałe, no to jest więcej... Nie znają swoich oczekiwań, nie tak, znają siebie i utrzymanie odpady, związku tak, jest bardzo rzeczy. Trudne. Więc proces się wydłużył. A dlaczego się wydłużył? No to znowu mamy wydłużony proces zdobywania kwalifikacji, kształcenia, sprawa aktywności zawodowej, wdrażanie się w to wszystko. To się wszystko wydłużyło. No i... No i dostępność też, można powiedzieć, rozrywek też na to wpływa, że jakby... Ludzie nie koncentrują się często na samorozwoju, powiedzmy, intelektualnym czy emocjonalnym, ale mają dużo czasu, żeby się bawić, bo tych rozrywek dostępnych jest dużo. No tak, więc też skonsumują życie, radość życia, te wszystkie przyjemności, a później powstaje już ta pewna potrzeba stabilizacji. Czyli jak jest większa dojrzałość, to będą bardziej udane wybory i będą... bardziej dbali o już trwałość tego związku. Poza tym, to jest bardzo ważne, w tych związkach dzieci są najczęściej już planowane. I chciane. Tak, planowane i chciane, bo jeżeli byśmy znowu zrobili wstecz taką analizę statystyczną, to w przeszłości bardzo często były dzieci zaskoczenia, ciąża zaskoczenia, nieplanowana. Później akceptowana, ale to było to zamieszanie. Byli nieprzygotowani do opieki nad dzieckiem. No, to była sprawa uderzenia w pewne aspiracje zawodowe, to przeszkadzało. Teraz to idzie tak harmonijnie. Mają kwalifikacje, mają pracę, już tam jakieś sprawy mieszkaniowe są już jakoś załatwione. Teraz pora na dziecko, przygotowują się do tego dziecka. Już psychicznie dziecko jest i teraz oni wchodzą w te role rodzicielskie już upragnione, już oczekiwane. Więc dlatego jest mniej konfliktu z tego powodu, bo przyjście na świat dziecka to nie jest ewolucja w ich życiu zaskoczenia, że sobie z tym nie dają radę. Więc dlatego oceniają swoje związki no, optymistycznie. A proszę mi powiedzieć, bo jest jeszcze jeden proces, który obserwujemy w Polsce, może nie aż takiej skali, ale na pewno na świecie, to jest pewien kłopot z uwodzeniem. Nie wiem, czy można mówić o kryzysie męskości, ale często się o nim mówi i pisze. Myślę, że on też wynika ze zmian kulturowych, polegających na tym, że uwodzenie, które kiedyś było no, podstawą zawierania znajomości, zakładania rodzin, życia erotycznego, stało się podejrzane, bo często jest piętnowane jako molestowanie i coraz częściej jako zachowania seksistowskie, coraz częściej dzieje się to w Polsce. Ja nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie mówię, że tych zachowań seksistowskich i molestowania nie było, tylko mówię, że to może utrudniać zawieranie takich relacji, które... No, ludzie się tak zakochiwali, tak? Znaczy trudno na przykład, jak się ludzie sobie w pracy podobają, a przecież się poznają małżeństwa w pracy, no to teraz trudniej jest nawiązać te relacje niż kiedyś. Znaczy zmieniła się trochę forma uwodzenia, bo dawniej to była cała ta gra uwodzicielska i to była pewna eskalacja. I był na to czas. W tej chwili uwodzenie jest bardziej bezpośrednie. Skrócił się czas i ono jest bardziej bezpośrednie. Już nie ma listów, na przykład, gdzie się tam wyraża swoje uczucie. Nie ma gry na mandolinie pod balkonem, tylko są SMS-y, które mają najczęściej krótką treść i tam do tego jeszcze są te aplikacje, że... Emotikony są. Tak, te serduszka czy te inne można. To się wszystko uległo skróceniu i przyspieszeniu. Ale to już tak jest. I ja sądzę, że gdyby ktoś zastosował uwodzenie w stylu retro, to mógłby budzić zaskoczenie. A mógłby się wydawać nawet śmieszny momentalnie. A nawet śmieszny. Więc chociaż być może ta taka staroświeckość też się może podobać. No tak. No, zwłaszcza jak się jest zdudzonym tą formą takiego uwodzenia nowoczesnego. Ale jest zmiana konwencji w ogóle uwodzenia, to prawda. Poza tym jednym z elementów uwodzenia w przeszłości była ta nieokreśloność u kobiety. Mówi nie, a podobno chce, a myśli tak, a może nie myśli tak. Teraz wiadomo, że to można za to podpaść. Więc... No, można iść może do więzienia, to nie, ale stracić pracę. Tak. Więc dlatego musi to być zgoda na każdym etapie i musi być jasność komunikatu. Że to nie jest i to właśnie, odbiera taki walor... Odbiera urok, tak. To odbiera urok takiej pewnej aury tajemniczości. No ale tak to jest. Zmieniły się tutaj czasy. Tak samo jak zmienił się czas chodzenia ze sobą. Tak jak to kiedyś było randkowanie, czyli od zauroczenia, od tego zauroczenia do już pierwszego spotkania intymnego, był określony czas, obyczajowo tam. Na pewno nie były to godziny i dni, raczej oczywiście. Tygodnie i miesiące. Tak, a teraz jest to bardzo skrócone i teraz ja słyszę takie wprost pytania, czy można wylądować w łóżku na pierwszej randce. Jak? I co pan na to mówi? Nie, no, uważam, że to jest, że nie, bo jakkolwiek jest, można to oceniać jako przyjemne, bo przyjemność została dana szybko, to jednak zawsze pojawiają się tutaj takie archetypiczne myśli. Zaraz, tak łatwo poszło. To w takim razie, to co? Jaka jest trwałość naszego związku? I to już tam w głowie jest to zakonowane. No jest też podejrzenie, że skoro tak łatwo poszło, to z kim innym też pójdzie łatwo. Z kim innym też pójdzie łatwo, tak? Oczywiście. Że to nie ma wartości może. Tak, więc... To powinno jednak przejść przez pewien taki okres próby do bycia razem. To powinno być stopniowane. Dlatego sądzę, że seks na pierwszej randce dobrze im nie wyjdzie. To też odradzamy na drugiej przy okazji. Najpierw warto się poznać. A zgadza się pan z tezą o kryzysie męskości? Czym? Kryzysie męskości? Znaczy, o kryzysie męskości się mówi już od dawna i rzeczywiście tak, jest ten kryzys męskości, ale on jest związany z tym, że po pierwsze, mężczyźni osiągają pełną dojrzałość psychiczną w późniejszym wieku niż to niż było kiedyś. I wielu z nich jest takich Piotrusiów panów, czyli traktują życie zabawowo, bawią się życiem. Po prostu życie to jest cały czas zabawa, bawienie się, no również kosztem nieraz kobiet. To są nieraz urokliwi mężczyźni, ale to dla kobiet nie są to atrakcyjni partnerzy życiowi. Trudno ich poważnie traktować. Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w wyniku polaryzacji pewnych cech mężczyźni mają coraz więcej cech kobiecych. Czyli tak, z jednej strony kobiety są zadowolone, bo wreszcie osiągnęły to, o czym marzyły, żeby mężczyzna był bardziej uczuciowy, wrażliwy, empatyczny, partnerski. Tylko że to przeszło w taką formę, że często jest to klon kobiety. I w związku z tym dla partnerstwa to jest bardzo dobrze, dla partnerstwa, ale nie dla intymności. Musimy już kończyć. Cóż począć? Moim państwa gościem był pan profesor Zbigniew Lewstarowicz, człowiek, który od ponad pół wieku uczy Polaków, jak myśleć, jak rozumieć siebie nawzajem w związkach między płciami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja nazywam się Mariusz Cieślik, słyszymy się za 2 tygodnie, a teraz będzie piosenka znowu z tej listy 95 piosenek na nasze 95-lecie. To będzie Manam i Kocham Cię, Kochanie Moje. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran.